962 60 तस्माद इत्यादि अर्थमाह तस्मात कहाँ तस्मात तस्माद ऐसा प्रविवित आहार तरह। अच्छा जो कल तावत टीका में जो अन्नमेह तैजस्य स्थितिकरम एताभिरित्यारभ्य यावत् शरीराद् आत्मनः इत्यन्तं वाक्यं तावता उच्यते इत्यर्थ। इसको मैं यावता उच्यते यावत् शब्देन उच्यते कही क्या था वहाँ बर महाराज ने इसे तावता वाक्य ने टिप्पणी लिखा तावता को इसे रखा तावता वाक्य ने उच्यते तो वार्तिक तो यावत् शब्देन नहीं इत्यंत वाक्यम तावता वाक्यन उच्यते तावता वाक्यम तो वार्तिकस्थ वाक्यन तावता वाक्यन श्रुतिवाक्यम उच्यते श्रुतिवाक्यम एताभिरित्यारभ्य यावत् शरीराद् आत्मनः इत्यंतम यद् वाक्यम तद् वाक्यम तावता वार्तिक वाक्यन उच्यते ऐसा अर्थ होगा तावता को रखा। हमने क्या था यावत वार्तिक से यावत शब्द न क्यों जैसे उसके पाठ लगाए कैसे होगा तो एताभि इत्यादि आरंभ करके यावत शरीराद् आत्मनः इत्यंतम वाक्यम कौन सा वाक्य लेना यावत शरीराद् आत्मनः यहाँ तक लेना है नहीं हाँ हाँ इत्यंत कहन से अर्थ हो जाता है जब इत्यंत आएगा वहाँ तक यहाँ से ले करके जब इत्यंत इत्यंत भी तो नहीं आता है हाँ तो उसके अनुसार यावत को तो उसके अंदर रखना पड़ेगा नहीं नहीं वो को जरूरत नहीं एता भी त्यार भी यावत शरीराद् आत्मनः यावत शरीरादिति वाक्य में आया इत्यंत वाक्यम तावता वाक्यन उच्यते ऐसा करेंगे यावत आत्मनः इत्यंत वाक्यम वार्तिक वाक्यम नहीं वार्तिक वाक्यम इत्यंत वार्तिक वाक्यम यावत शरीराद् आत्मनम आत्मन या शरीराद इत्यंत वाक्य आत्मन अर्थ में लेना पड़ेगा तावता उच्यते तावता श्रुति वाक्य उच्यते। हाँ तो यावत शरीराद आत्मन इत्यंत वाक्य जो देते हैं शरीराद आत्मन इत्यंतम यावत वाक्यम तो बीच में यावत नहीं रहना चाहिए हाँ इत्यंत यावत वाक्यम तावता वाक्य न उच्यते तावता वाक्य न इसको तो ये बहुत विचार करके ये अपने अर्थ किया था बाट तो नहीं देखा था बड़े महाराज जी का तो एताभिरित्य तो यावत शरीरादिति चोदना कहेंगे तत्श्रुत्या यह उपबन्यते श्रुत्या वो कौन श्रुतिया है एताभिरित्यतः शरीराद् आत्मनः याव याव शरीरादिति याव शरीरादिति कौन सी क्या है या अंत नहीं है तो एताभि आरभ्य शरीरादिति जब तक ये सब जितने हैं वो शरीरादिति तावता वाक्यन श्रुति वाक्यन उच्यते ये कहेंगे तो वो भी वार्तिके में जो श्रुति में ही कहा गया श्रुति में जो कहा गया वार्तिक में इतने कहा गया तो यावत इत्यारभ्य शरीराद आत्मनः इत्यंतम यावत वाक्यम इत्यंतम यद वाक्य यावत वाक्यम तावता उच्यते तावता वार्तिकेन उच्यते तावता वाक्यन उच्यते इति कहते। ऐसे तो लगाया था तब वाक्य नोचे थे। आरभ्य श्रुति भी श्रुत्या यह उपबन्नते वार्तिक में श्रुत्या यह उपबन्नते श्रुति कौन है एता भी शर्रादिति चौदह वाक्य जितने हैं ये वाक्य श्रुति शब्द से कहा तावता वाक्यन उच्यते इत्यंत वाक्यम तावता वाक्यन उच्यते इति वाक्यम यावत तावता वाक्यन उच्यते इत्यंत वाक्य तावता वाक्यन श्रुतिरुच्यते ये कहेंगे तावता वाक्यन किम उच्यते श्रुति श्रुतिरुच्यते श्रुतिरुच्यते इति यावत शर्राद इत्यंतम यावत इत्यंतम वाक्यम वाक्यम तावता उच्यते तावता तावता श्रुति वाक्यन उच्यते करें अर्थ वार्तिकम इत्यंतम यद वाक्यम तावता श्रुत्या उच्यते श्रुति के द्वारा यही कहा गया। तो ये वाक्य वार्तिक में जो कहा गया वार्तिक में जो इत्यंतम वाक्यम इत्यंत वाक्य तो कौन सा वाक्य होगा श्रुति वाक्य होगा इत्यंतम यावत वाक्यम यावत इत्यंतम यावत वाक्यम तावता वाक्यन उच्यते तावता वाक्यन इत्यंतम वाक्यम यावत वाक्यम तावता वाक्यन उच्यते तावता वाक्यन नाड्याश्रय सूक्ष्म तत्श्रुत्याय उपवर्णिते ऐसे कहेंगे तावत वाक्य न उच्यते किम उच्यते सूक्ष्म प्रवृत्त आरतर सूक्ष्म जो कहते यहाँ एताभी से लेकर के एताभी एतद आश्रवत आश्रवती तस्मादेश प्रवृत्त आरतर होती ये जो दिया है ना इसलिए तावता वाक्य न श्रुत्यर्थ उच्यते इत्यंतम यद वाक्यम श्रुतिवाक्यम तावता वाक्यन किम उच्यते नाड़ियाश्रय सूक्ष्म प्रवृत्त आहारतर उच्यते तावता वाक्यन क्योंकि उक्ता अन्न विषयत्व श्रुति पातयति ये प्रवृत्त आहार को विषय करने वाले श्रुति श्रुति कह करके तत्श्रुतिया उपवर्ण्यते उपवर्ण्यते किम आहारतर इसलिए यहाँ तक जो वाक्य श्रुतिवाक्य तावता वाक्यन अर्थ उच्यते तो वार्ति को नहीं रहना वार्तिकार कहते एता भी इतना तो याव शरीरादिति चोदना तो एता भी लेकर के याव शरीराद जो दिया शरीरादिति वाक्य हो उसमें यावत शब्द टीका में नहीं होने से अच्छा होता है रहेगा तो इत्यारभ्य शरीराद आत्मन इत्यंतम यावत वाक्यम श्रुति वाक्यम तावता तावता वाक्यन उच्यते किम उपबन्यते सूक्ष्म उच्यते तावत वाक्य श्रुत्यर्थ उच्यते श्रुति न क्या बोलते हो हाँ एता विषय लेकर के शारीराद आत्मन श्रुति में जो इत्यंतम इत्यंतम यावत वाक्य जितने वाक्य है तावता उच्यते तावता अन्न उच्यते सूक्ष्म नाड़ियासन सूक्ष्म प्रवृत्त आहार उच्यते तस्माद इत्यादि अच्छा अभी तक साठ चले गए ना हाँ तस्माद इत्यादि तस्माद यही दिया तस्माद प्रवृत्त आहार तर तस्माद ऐसा प्रवृत्त आहार तर यो प्रवृत्त तरो नांस तर्पयन प्राण देवता प्राप्नोति लिंगम आहार सतस्चैत्यभिधीयते प्रवृत्ततर अन्नांश अन्नांश प्रवृत्ततर अन्नांश आहार प्राणदेवता तर्पयन लिंगम प्राप्नोति सतस्य स तस्य इति लिंगस्य सहार लिंगस्य अभिधीयते लिंग से अर्थ से कहते हैं लिंग से प्रवृत्ततर अनांश प्राण देवता तर्पयन लिंगम प्राप्नोति स आर स आर तस्य इति अभिधेयते तस्य लिंगस्य इति अभिधेयते स्तुति के द्वारा साथ यो यथोतानांश स प्राण देवता तर्पयन कर्णानि अंतकर्णं च लिंगाख्यम यस्मात् प्रीणयति अन्य देवता को तृप्त करता है प्राण देवता को प्राण देवता में कर्ण अंतकर्ण लिंग सब को तृप्त करता है प्रीणयति तस्माद् यस्य प्रवृत्ततर भवति तस्माद् यस्य प्रवृत्ततर यस्य इति लिंगस्य भवति आहार सल्लिंगात्मा तैजस ओ लिंगात्म तैजस यस्य प्रवृत्ततर आहार भवति कस्य लिंगस्य सल्लिंगात्मा तैजस तथा इति बहुव्रीहिणा लिंगस्य आहार स इति गम्यते लिंग बहुवीण लिंग से आहार स स पवित्रतर भवति आहार स प्रवृत्ततर अच्छा श्रुति में प्रवृत आहार तर प्रवृत आहार यस्य प्रवृत्ततर आहार यस्य लिंग से स लिंगात्मा प्रवृत आहार तर उच्यते स बहुव्रीहि समासे प्रवृत आहार तर कौन है लिंगात्मा लिंगात्मा प्रवृत आहार तर प्रवृतर आहार यस्य ऐसे बहुव्रीहि के द्वारा अस्माद् इत्यादि अर्थमः अस्माद् शरीराद् आत्मन चीयमानादि चीयमानादि तो देहाद् रसादन्येन भौतिकात् प्रविवित्ततराहारो लिंगात्मायं पुरोदितात् इतः देहात् रसाद् रसादि अन्येन भौतिकात् रसादि अन्येन भौतिकात् पुरोदितात् अयम लिंगात्मा प्रविवित्ततर आहारो होती जो स्थूल है पुरोदित है भौतिक है अन्नादि रस देह रसादि अन्न रसादि अन्न रसादि अन्न ने अन्य अन्न चेयमाना देहात चेयमान होता देह भौतिकात चेयमानात देहात भौतिकात अयम लिंगात्मा प्रविवित्ततर आहार वो प्रविवित हुआ ये प्रविवित्ततर आहार हो लेंगे आत्मा क्योंकि भौतिक देहाद देहाद इतः देहाद चेयमाना देहाद बढ़ने वाले देह से पुरोदितात भौतिकात देहाद भौतिक थोड़ा सर से चेयमान किसके द्वारा अन्नादि रसेन चेयमानात अन्नादि रसेन चेयमानात भौतिकात देहात पुरोदितात अयम लिंगात्मा प्रवृत आहार तर तर पौन से किसके अपेक्षा प्रवृत तर पूर्व तुलसर अभिमानी के अपेक्षा विराट के अपेक्षा विश्व के अपेक्षा 61 रसाद्य अन्न तद हेतु नहीं थी आवदरसाद्य अन्न चीयमानात कथम अन्न से प्रवृतत्व अन्न प्रविवित होगा तो लिंगात्मा प्रविवित आहारतर होगा अन्न प्रविवित कैसे सूक्ष्म रसादि रसादि प्रविविक्त स्यात् पुरुषादिव्यपेक्षया रसादिरपि सूक्ष्मो य महारो लिंग तृप्तिकृत पुरुषादि व्यपेक्षा रसादि प्रवृत्त स्यात् रसादेरपि सूक्ष्म आहार लिंग तृप्ति कृत लिंग तृप्ति रस से भी सूक्ष्म है, इसे पवित्र अर्थ रहा। रसाद्य अन्य न तद हेतु नहीं हो गया नहीं, तथापि कथम पवित्रतरत्वम तथा रसादेर रपि सूक्ष्म है तस्य प्रवृत्तरत्व फलित महायत इति यतेव मतः प्राह तल्लिंगं स्थूल देहतः प्रविवक्ततराहारं श्रुते सूक्ष्मान संस्थिते। यत एव मतः स्थूल देहतः सूक्ष्मान संस्थिते तल्लिंगं प्रविवक्ततराहारं श्रुति प्राह लिंगम प्रविवक्ततराहारं श्रुति प्राह स्थूल देहतः प्रविवक्ततराहार हेतु सूक्ष्मान संस्थिते लिंग सर सूक्ष्मान संस्थित होने से सूक्ष्मान संस्थिति से श्रुति ही तल्लिंगम प्रवृत्तहारातरम स्थूल स्थूल देहत प्रवृत्ततराहारम तल्लिंगम श्रुति प्राह तेसठ अत शब्दार्थम स्फुटति यतः एवं अतः अतः का अर्थ कर दिया सूक्ष्मान संस्थिते लिंगस्यापि स्थूल देह स्थूलवत् देहत्वात् न सूक्ष्मता तत्कुत्वस्य प्रवृत्तारतरता लिंग सर्वित देह है स्थूल देह के समान सूक्ष्म नहीं होगा कुत्वस्य प्रवृत्तारतरता इति आशंक्य तत्सूक्ष्मे गमक कहते ज्ञापक यतयति यतो अति सूक्ष्म लिंगात्मा ना तो यम स्थूल देहवत देहा देहांतरं गच्छन् केनचित् प्रतिहन्यते यतो अयम् लिंगात्मा अतिसूक्ष्म अतः अयम् देहा देहांतरं गच्छन् स्थूल देहवत् केनचित् न प्रतिहन्यते सूक्ष्म शरीर देह से देहांतर जाते समय स्थूल देह जैसे इसी के प्रकार न प्रतिहन्यते केनचित् स्थूल शरीर को नहीं ले सकते यदि देवर आदि बंद है प्रकृत वाक्यस्थम इव शब्दम व्याख्यातम पूर्व पश्चिम आह प्रवृत्ततर इव आहार इव दिया है प्रवृत्त आहार तर इव एव भवति इव शब्द दिया है उसका व्याख्यान करने के लिए प्रकृत वाक्यस्थम इव शब्द व्याख्या तो पूर्व पश्चिम इव इति अनर्थकम पहले पूर्व पश्चिम इवेत्यनर्थकं केचि देवार्थे न विरोधतः एवार्थस्य उपमान्य इवार्थे जावधारणम् इव इति केचित् अनर्थकम् एक साथ एक है क्रियापद आहु के अन्य करना पड़े केचित् आहु इवैते अनर्थकम केचित् एवार्थेन विरोधतः इवैते अनर्थकम केचित् और एवार्थस्य उपमा अन्य एवार्थस्य उपमा इवार्थे च अवधारणम आहु पहला हो गया इवैते अनर्थकम एवार्थेन विरोध होने से इव एव आया इव एव एवार्थ के साथ विरोध होने के कारण इव शब्द अनर्थक हो और कोई कहते एवार्थ से उपमाम अन्य कहते नहीं अन्य अन्य एवार्थ से उपमाम इवार्थे च अवधारणम उपमाम इवार्थे, इवार्थ से उपमाम अन्य इवार्थे, इवार्थ में, इवार्थ में इवार्थ से उपमाम अन्य हो अवधे च अवार्थे च अवधारण इवार्थ से अन्य इवार्थे उपमाम अन्य इवार्थे उपमाम इवार्थ से अवश्य अवधारण ऐसा करना अन्य इवार्थे उपमाम इवार्थ से च अवधारण इवार्थ में उपमा और इवार्थ में अवधारण अन्य कहते दो हो अन्य कहते और केचित दो मत टीका में तत्र भर्तृप्रपंच उक्तम सिद्धांत माह इवैत अनर्थक भर्तृप्रपंच सिद्धांत में एवार्थ से इति एवार्थ से उपमा लिंगात्मा प्रवृत्ताहार तर एव इति अवधार इवैत अनर्थक केचित एवार्थेन विरोधत एवार्थस्य एवार्थस्य एवार्थक है एवत एवार्थ एवार्थ लिंगात्मा प्रवृत्ताहार तर एव इति अवधार्यते तस्य उपमाम इव शब्दार्थम आहृति जना उपमाम इव शब्दार्थम आहु उपमाम उपमाम इव शब्दार्थम आहृति जना तो इवैत अनर्थक हो गया एवार्थस्य लिंगात्म प्रवृत्ताहार तर ये तो है इवैत अनर्थक कह करके लिंगात्मा प्रवृत्ताहार तर एवैत अवधार्यते इव का अनर्थ कर दिया तो लिंगात्मा प्रवृत्ताहार तर एवैत अवधार्यते तस्य उपमाम इव शब्दार्थम आहुरिति तो इव शब्दार्थ उपमा हुआ अब अनर्थ का मतलब प्रवृत्ताहार तर एव ये निश्चय हुआ अवधारणा तो इव शब्द फिर उपमार्थक हुआ तो एक ही एवार्थस्य उपमाम अन्य केचिद अन्य दो है उक्तम ही यथा कलु बाह्यस्य पिंडस्य उपचयार्थम आहार तथा तस्य अपि इत्येतस्मात् सामान्यात् प्रवृत्ताहारतर इवैवैति इवैव भवति तस्य स्वाभिप्रायमर्थमा इवार्थे च अच्छा अच्छा अन्य इवार्थे च अवधारणम ये अपना अभिप्राय हो जाएगा तो एवार्थस्य उपमाम एवार्थस्य उपमाम यहाँ तक भर्तृप्रपंच मत इवैत अनर्थम केचित एवार्थेन विरोधत ये तो एवार्थ विरोध और नहीं क्या अनर्थक हुआ और एव एवार्थस्य एवार्थ विवक्षित हुआ अवधारण उपमाम और इव उपमाम दिया तो टीका में लिंगात्मा प्रवृत्ताहार तर एव इति अवधार्यते तस्य उपमाम इव शब्दार्थम आहु तस्य उपमाम इव शब्दार्थम आहु इव शब्द का तो उपमा हो गया प्रवृत्ताहार एव प्रवृत्ताहार इव नहीं प्रवृत्ताहार एव तस्य उपमाम इव शब्दार्थम उपमा क्या है जैसे थूल प्रवृत्ताहार इस प्रकार ये पवित्रतर आहार यहाँ लिंगात्मा में प्रवृत्ताहार इव यहाँ नहीं इव अनर्थक हो गया प्रवृत्ततर आहार कौन लिंगात्मा जिस प्रकार थूल शरीर प्रवृत्ताहार इस प्रकार सूक्ष्म लिंगात्मा प्रवृत्ततर आहार ये उपमा थूल शरीर जिस प्रकार प्रवृत्ताहार है इसी प्रकार लिंगात्मा प्रवृत्ततर प्रवृत्ततर आहार एव प्रवृत्ततर एव आहार इव को अनर्थ करके उपमा एवार्थ से उपमान अन्य एवार्थ से विषय हो गया और उपमा अन्य कहन से इव का अर्थ उपमा तस्य उपमा तस्य उपमाम इव शब्दार्थम आहु अन्य आहुति योजना यथा खलु बाह्यस्य पिंडस्य उपचयार्थम आहार बाह्य शरीर के वृद्धि के लिए आहार तथा ये उपमा है तस्यापि लिंगस्य इति तस्मात् सामान्यस्य उपचय के लिए होने से प्रवृत्त आहार तर इव एव एव है अवधारणा इव हो गया जैसे थूल शरीर का ऐसे इसका भी प्रवृत्त आहार तर ये एक ही हुआ यहाँ तक अन्य को छोड़ कर अन्य आगे अन्य का तो सिद्धांत अपना मत एवार्थस्य उपमाम एवार्थस्य उपमाम इव शब्द तो इव शब्द यहाँ क्या हो गया प्रवृत्तर इव एव में इव शब्द अनर्थक हुआ तो क्या करेंगे प्रवृत्तर एव प्रवृत्तर एव होने के बाद उसमें उपमा दिया है जैसे थूल शरीर उपचयकर होता है प्रवृत्त आहार इस बार सूक्ष्म शरीर भी प्रवृत्तर आहार होगा तो इसमें यह इव शब्द आया नहीं इव शब्द अनर्थक हो गया है नहीं केवल उपमा ऐसे हो जाए प्रवृत्त तर देने से जैसे प्रवृत्त आहार होता है ऐसे प्रवृत्त तर होगा ये प्रवृत्त उसके लिए कोई शब्द नहीं और अन्य इवार्थे च अवधारणम अन्य इवार्थे च अवधारणम इव के अर्थ में ही उपमा है अवधारण भी एव का अर्थ है अन्य का तो समत टीका में दिया लिंगात्मा प्रवृत्त आहार तर वैते अवधार्य थे तस्य उपमाम इव शब्दार्थ माहुरीति योजना उपमाम इव शब्दार्थ माहु फिर उसमें इति योजना एकतम ही यथा खलु बाह्य से पिंड से उपचारार्थम आरस तथा तस्यापीति एतसम सामान्यात प्रवृत्त आहार तर इव एवेति इव एव भवति इत्यस्य इवार्थे च इवार्थ दोनों के साथ होने करेंगे इव एव तो हो गया नहीं यहाँ तक तो जो इवार्थे च अवधारणम ये स्वमत आया स्वाभिप्रेतम अर्थ इवार्थे च एवैत अवधारणम इवैत अस्मिन् अर्थे द्रष्टव्यम इवार्थे च अवधारणम एवैत अवधारणम इवार्थे ये सिद्धांत क्या हुआ इवार्थे च अवधारणम एव जो अवधारण है इवार्थ में तो अर्थात इव एव में विरोध नहीं हुआ इव शब्द का जो अर्थ है उसको एव शब्द से कहा हाँ एवैत अवधारणम एव जो अवधारण अर्थ का एव शब्द है इवार्थे इवैत अस्मिन् अर्थे इव के अर्थ में एवैत अवधारण अवधारण का मतलब अवधारण का वाचक एव शब्द इव के अर्थ में ये अपने अभिप्राय से वेदांति ऐसा यदि हो गया है हाँ वो तो क्या हो जाता है अब तो अलग हो रही अभी भाष्यकार के स्वार्थ ही टीकाकार कहते हैं अरे पहले इवैत अनर्थकम कैसे अवार्थ न विरोधतः एवैत अनर्थकम और एवार्थस्य उपमाम अन्य एवार्थस्य उपमाम एवार्थम जो अवधान किया इव है उपमाम अन्य अन्य उपमा कहते हैं आहु केचिद अलग अन्य अलग हो गया अब सिद्धांति का जो अर्थ अन्य को नहीं इवार्थे च अवधान यहाँ से सौ सिद्धांत इवार्थे तो पहला क्या हुआ इवा एवार्थेन विरोधतः केचिद इवैत अनर्थकम आहु होगा एवार्थस्य उपमाम आहु अन्य आहु अन्य एवार्थस्य उपमाम आहु इव शब्द से और केचिद इवार्थे अनर्थक आहु एवार्थेन विरोधतः अनर्थक आहु अन्य एवार्थस्य उपमाम आहु इव शब्द से यहाँ तक दो मत हुआ और इवार्थे च अवधारणम एव कारकार्थ इवार्थ में समझ लेना अर्थात यहाँ अवधारणा नहीं इवार्थ हुआ देखो टीका में अभी देखो भर्तृप्रपंच उत्तम सिद्धांत दिए भर्तृप्रपंच में इवार्थस्य इति इवार्थस्य उपमा मान्य लिंगात्मा प्रवीताहारतर एव इति अवधार्यते। हाँ तस्य उपमाम इव शब्दार्थम आहृति योजना। तो ये एक हुआ दो नहीं हुआ केचिद केचिद विरोधतः अनर्थकम केचिद। फिर एवार्थ से उपमा मन्य। अच्छा तो एवार्थस्य सिद्धांत नहीं भर्तृप्रपंच उक्तम सिद्धांत एवार्थस्य एवार्थस्य उपमा मन्य भर्तृप्रपंच उक्तम तथा तत्र भर्तृप्रपंच उक्तम। अच्छा ऐसे हो सकता है क्या पूरा पश्चिमा इव इत अनर्थकमिति तत्र भरपूर भर्तृप्रपंच उक्तम सिद्धांतमाह एवार्थस्य एवार्थस्य उपमा मन्य एवार्थ लिंगात्मा प्रवीताहारतर एव इति अवधार्यते तस्य उपमाम इव शब्दार्थम आहु उपमाम इव शब्दार्थ आहु इति योजना। उत्तम यथा खलु बाह्यस्य पिण्डस्य उपचारार्थम आहारस् तथा तस्यापि ते तस्मात् सामान्यात् प्रवीताहारतर इव एव इति इव एव भवति इत्यस्य स्वाभिप्रेतम अर्थमा इवैव भवति मे इवार्थे च अवधारणम् एवैति अवधारणम् इवैति अस्मिर्थे द्रष्टव्यम् तथा च यथा प्रवीताहार विश्व तथा अयमपि तैजस न प्रवीताहार एव किन्तु प्रवीताहारतरैव प्रवीताहारतर इव यथा च कारणात्मा प्रवीताहारतर। अच्छा यहाँ इव भी देते हैं प्रवीताहारतर इव इव शब्द को करते जो लोग आते हैं। हाँ ये भी देखा था कारणात्मा प्रवीताहारतर है न तथा लिंगात्मा स्थूल है प्रवीताहार सूक्ष्म प्रवीताहार नहीं किंतु प्रवीताहारतर इव प्रवीताहारतर क्यों नहीं कहते कारणात्मा प्रवीताहारतर है न तथा लिंगात्मा किंतु प्रवीताहारतर इव इति द्वयोर इव एव शब्दयोर अर्थ इव शब्द का भी अर्थ है एव शब्द का भी अर्थ है ये इसका अर्थ बताया। अर्थात क्या अर्थ निकालते हैं सिद्धांत के अनुसार प्रवीताहारतर इव है एव भी है इव कहने से स्थूल प्रवीताहार है लिंगात्मा प्रवीताहार नहीं उनसे प्रवीताहार तर कहा और प्रवीताहार तर है प्राज्ञ प्राज्ञ है कारणात्मा किंतु उसी प्रकार प्रवीताहार तर नहीं होने से प्रवीताहार तर इव तो कौन से इव शब्द उपमा के लिए हुआ और एव शब्द अवधानी के लिए हुआ प्रवीताहार तर एव न तो प्रवीताहार स्थूल सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म प्रवीताहार स्थूल प्रवीताहार है सूक्ष्म प्रवीततर आहार एव एव एव कहन से न तो प्रवीताहार लिंगात्मा प्रवीताहार नहीं है एव कार देना न प्रवीताहार एव तेजस न प्रवीताहार एव एव लगाया किंतु प्रवीताहार तर इव इव क्यों दिया यथा से कारणात्मा प्रवीताहार तर एव न तथा लिंगात्मा किंतु प्रवीताहार तर इव इति द्वयोर इव एव शब्द का अर्थ हुआ ये तो हो गया किंतु उसके पहले जो वाक्य है भर्तृप्रपंच इव एव इव अर्थ च तत्र भर्तृप्रपंच सिद्धांत एव अर्थ से भर्तृप्रपंच तत्र भर्तृप्रपंच इव इति अनर्थकमिति तत्र इति तत्र जो आया ना तत्र से पूर्वान्वय नहीं होगा प्रकृत वाक्यस्थ इव शब्दम व्याख्यातम पूर्वपक्षमा इव इति अनर्थकमिति तत्र भर्तृपंचोक्तम सिद्धांतमः एवार्थस्य एवार्थस्य उपमाम अन्य इवार्थे च अवधारणम् उसके मन ने बताया यथा खलु बाह्य से पिंड से उपचार्थम आहार प्रवितार हुआ तथा तस्यापि लिंगस्यापि इति तस्मा सामान्यात प्रवृत आहार तर इव एव इति प्रवृत आहार तर इव एव उपमा के लिए इव शब्द हो गया ति भवति इव एव भवति इत्यस्य स्वाभिप्राय मतमार्थ इवार्थे च अवधारणम् एव इति अवधारणम् इव इति अस्मिन् अर्थे द्रष्टव्यम् एवार्थे एव इति अवधारणम् इव इति अस्मिन् अर्थे द्रष्टव्यम् तो इव एव में एव इति अवधारणम् इवार्थ में समझना तो इवार्थ प्रधान हो गया प्रवीततर इव है एव इति अवधान है इव इति अस्मिन् अर्थे इव के अर्थ में एव हुआ तो दोनों अवधान के इव के अर्थ में एव हो गया अर्थात दोनों उपमा के लिए हो गया वो कैसे उपमा है स्थूल प्रवृत्ताहार है किंतु सूक्ष्म से प्रवृत्ताहार नहीं प्रवृत्ततर आहार प्रवृत्ततर इव इव आहार जैसे तेजस प्रवृत्ततर आहार है ऐसा ये नहीं प्रवृत्ताहार इव तो दोनों एव भी इव अर्थ में हो जाएगा इव हंसे एक स्थूल के साथ एक कारण के साथ करेंगे तो यदि होगा उत्तम ही ये तो हो गया इव कौन से ये अर्थात तृतीय और द्वितीय जो द्वितीय पंक्ति में भर्तृप्रपंच उत्तम सिद्धांत महा एवार्थस्य एवार्थस्य उपमा मन्ने इव इति अनर्थं केचित् केचित् एवार्थेन विरोधतः एवार्थक से विरोधंसी अनर्थक वा एवार्थस्य एवार्थस्य एवार्थ होगा एवार्थेन विरोधतः एवार्थ एव अर्थ रहेगा उक्तम ही यथा खलु बाह्यस्य अच्छा लिंगात्मा प्रवृत्ताहार तरैव थोड़ा रुको लिंगात्मा प्रवृत्ताहार तर एव इति अवधार्यते तो ये हो गया भर्तृप्रपंच मत है लिंगात्मा प्रवृत्ताहार तर एव इति अवधार्यते तस्य उपमाम इव शब्दार्थम आवृत्ति योजना तो यहाँ जो भर्तृप्रपंच मत है एवार्थ अवधारणम रूपमा इव शब्दार्थ कहते हैं किंतु भर्तृप्रपंच यदि उपमा कहेंगे तो अनर्थक नहीं हुआ उक्तम ही यथा खलु बाह्यस्य पिंडस्य उपचार्थम आहार तथा तस्यापि सूक्ष्म से इति तस्मात् दोनों सामान्य में उपचार करण से प्रवृत्त आहार तर इव एव इति तो इव एव भवति इत्यस्य स्वाभिप्रेतमथा इवार्थे च अवधारण इवार्थे च अवधारण अवधारण इवार्थ में ये हो गया इवार्थ अवधारण स्वाभिमत हुआ किंतु उसके पहले जब तत्र भर्तृप्रपंचोक्तम सिद्धांत माह ये क्या है भर्तृप्रपंच ग्रंथ में एक पूर्व पक्ष है और एक सिद्धांत भर्तृप्रपंच पूर्व पक्ष पहला वाक्य है पूर्वार्ध पूर्वार्ध हो गया पूर्व पक्ष भर्तृप्रपंच के ग्रंथ में पूर्व पक्ष इवैत अनर्थक केचित् एवार्थेन अविरोधत ये हो गया भर्तृप्रपंच का पूर्व पक्ष अब भर्तृप्रपंच सिद्धांत ये है आगे टीका में दिया ना तत्र भर्तृप्रपंच सिद्धांत महा पहले क्या था पूर्व पक्ष महा अभी सिद्धांत महा ऐसे भर्तृप्रपंच के ग्रंथ में पूर्व पक्ष हो गया पूर्वार्ध और आगे भर्तृप्रपंच सिद्धांत कहते एवार्थस्य उपमाम अन्य ये सिद्धांत है किसका सिद्धांत भर्तृप्रपंच अन्य एवार्थ से उपमा ये ठीक हुआ वो पहले पूर्व पक्ष यहाँ सिद्धांत को देखा नहीं पहले पूर्व पक्ष भर्तृप्रपंच ग्रंथ में और भर्तृप्रपंच सिद्धांत हुआ अन्य एवार्थ से उपमा इव शब्द को क्या कहते हैं एवार्थ जो अवधारण है उसकी उपमा है इव शब्द ये भर्तृप्रपंच का सिद्धांत है लिंगात्मा प्रवृत्ता रव इत अवधारित सिद्धांत हुआ भर्तृप्रपंच ग्रंथ में तस् उपमा इव शब्दार्थम आहुति अन्य आहु योजना प्रवृत्त आहार इव प्रवृत्तर आहार तर इव एव ही है एवकार अवधान है इव शब्द उपमा उपमा जैसे प्रवृत्त आहार होता है स्थूल ऐसे स्वयं पवित्रतर आहार होगा उत्तम ही यथा कलु बाह्य से पिंड से उपचार्थम आहार ये भर्तृप्रपंच सिद्धांत बाह्य पिंड उपचार्थ आहार तथा तस्यापि लिंग से इत तस्मा सामान्यतः उपचार्थ होने से आहार प्रवृत्त आहार तर इव इव ऐसा प्रवृत्त आहार एव उसके इव हो गया उपमा होगी यहाँ तक हो गया भर्तृप्रपंच सिद्धांत और इवैव भवति तस्य स्वाभिप्रेतम अर्थमः इवार्थे च अवधारणम यहाँ इतने इवार्थे च अवधारणम सिद्धांत तो यहाँ पूर्वार्ध पूर्वपच अब उत्तरार्ध में यहाँ तक अन्य तक सिद्धांत भर्तृप्रपंच का इवार्थे च अवधारणम एवैति अवधारणम इवैति अस्मिन् अर्थे द्रष्टव्यम तो इव का अर्थमेव इसलिए प्रवृत्त आहार इव तर इव एव का अर्थ नहीं लेना एव जो अवधारणा इव के अर्थ में हो गया यह तथा च अर्थ क्या इसे हो गया यथा प्रवृत्त आहार हो विश्व तथा अयम अपि तेजस न प्रवृत्त आहार यहाँ एव श्रुति का भारतीय का नहीं न प्रवृत्त आहार एव प्रवृत्त आहार नहीं किंतु प्रवृत्त आहार तर इव प्रवृत्त आहार तर हो गया लिंग और यथा से कारणात्म प्रवृत्त आहार तर वस्तु तो प्रवृत्त आहार तर कारण यदि प्रवृत्त आहार तर हुआ फिर वो क्यों दिया तो कारण तेजस प्रवृत्त आहार तर न तथा लिंगात्मा किंतु प्रवृत्त आहार तर इव यदि द्वयोर इवैव शब्दयोर अर्थ इवैव शब्द दोनों का अर्थ हो गया सादृश्य अर्थ में इव अर्थ में उपमा के लिए अभी ठीक हुआ पूर्व पक्ष भर्तृप्रपंच का भर्तृप्रपंच का सिद्धांत अन्य तक और इवार्थ अवधारण से ये साविवेद किमिति कारणात्मवत तेजसस्य न प्रवृत्ताहारतरत्व कारण में यदि प्रवृत्ताहारतर तो तेजस में क्यों नहीं होगा वहाँ तर यो क्यों तत्र लिंग इति लिंगाहारादप्यनीयान् यतः प्राज्ञात्मनस्ततः उपमार्थमिवेत्येतत् पदमत्र प्रयुज्यते लिंगाहाराद प्राज्ञात्मनः अनियान आहार लिंगा लिंगाहाराद प्राज्ञात्मन आहार अनियान अनुतर यत अनु अनियान तत उपमार्थम इव इत्येतत् पदम अत्र प्रयुज्यते इसलिए इव शब्द प्रयोग किया प्रवृत्ततर आहार प्राज्ञात प्रवृत्ततर आहार सूक्ष्म स्थूल के अपेक्षा प्रवृत्ततर इव उनके प्राज्ञ की अपेक्षा लिंग में इव शब्द जैसे प्राज्ञ में प्रवृत्त आहार तर लिंग में प्रवृत्त आहार तर इव क्योंकि लिंग की अपेक्षा प्रवृत्त तर है सड़सठ प्राज्ञात्मन आहार इति शेष प्राज्ञात्मन आहार श्लोक में लिंगाहाराद अपि अनियान यतः प्राज्ञात्मनः आहार ततो न लिंगस्य प्रवृत्त आहारतरत्वम् एव ऐसे लिंग में प्रवृत्त आहारतरत्व नहीं है इव शब्दार्थवत्त्वं निगमयति उपमार्थम इव शब्द वा उपमार्थम श्लोक में आया उपमार्थम इव इत्येतत् पदमत्र प्रयुज्यते उक्त सूत्रस्य सर्वजगत व्याप्तिं भर्तृप्रपंच प्रक्रिया आचक्षाण से था। हाँ इतना ओम।